Hello， 哦，那我们重新开始。 啊？ 那个，你准备去哪？在河北开始吗？ 那你在县里躺过下把孟尝喝死了没？阿是南跑了县里，那，我怎么想过下把孟南跑了县里？ 嗯，对吧？对吧？可以，知道了。 一说就给的声音，那么什么你咋搞？ 在你听来了。 A tila nemi ertek semmit, bazd meg semmit, csak hallom, hogy ezt hallom. Rendesen mondom, mi baj Na. van. Mondom, beszéltek a Na, rendesen baj, mondom, addig értette, akkor tovább mond. Mit? Mond még egyszer. Akkor abbe a faszi nem értek, a te telefonodról semmit. Abszolút nem értem, amit mondasz. Hallom, hogy valami de nem hallom, nem érteni semmit, amit mondasz. Érted, mi az? Rendesen hallott, hogy szerintem. Válda, de mi válda, amit nem érted. Hol vagy? Kínában. Hol? Kínában. Kint? Kínában, nem hallott.